พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายนวกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ปฐมปัณณาส 1. สัมโพธิวรรคหมวดว่าด้วยสัมโพธิ 1. สัมโพธิสูตรว่าด้วยสัมโพธิข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอะไรเป็นเหตุแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าผู้อัญญะเดรธีปริภาชกถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายอะไรเป็นเหตุแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้ควรตอบผู้อัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุประการที่หนึ่งแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ 2. ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุประการที่สองแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ 3. ภิกษุเป็นผู้ได้คาถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัพพายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออัปปิชฌกถาเรื่องความมักน้อยสันตุติกถาเรื่องความสันโดษปวิเวกกถาเรื่องความสงัดอสังสักขกถาเรื่องความไม่คลุกคลีวิริยารัมภกถาเรื่องการปรารภความเพียรศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุตติวิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้เป็นเหตุประการที่สามแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ 4. ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นเหตุประการที่สี่แห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิ 5. ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุประการที่ห้าแห่งการเจริญธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสัมโพธิภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้ได้คาถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออัปปิชฌกถาสันตุติกถาปวิเวกกถาอสังสักขกถาวิริยารัมภกถา ศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรม5ประการนี้แล้วพึงเจริญธรรม4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ 2. พึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท 3. พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก 4. พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอาสมิมานะภิกษุทั้งหลายอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาภิกษุผู้ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานที่ถอนอสมิมานะได้ในปัจจุบันสัมโพธิสูตรที่1จบสองนิสยสูตรว่าด้วยนิสัยครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่เรียกกันว่าผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัยผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัยภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัยด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 1. ถ้าภิกษุอาศัยศรัทธาแล้วละอกุศลเจริญกุศลได้อกุศลนั้นย่อมเป็นอันเธอละได้แน่แท้ 2. ถ้าภิกษุอาศัยหิริละถึง 3. ถ้าภิกษุอาศัยโอตตัปปะ 4. ถ้าภิกษุอาศัยวิริยะ 5.ถ้าภิกษุอาศัยปัญญาแล้วและอกุศลเจริญกุศลได้อกุศลนั้นย่อมเป็นอันเธอละได้แน่แท้อกุศลที่ภิกษุละได้แล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอันเป็นอริยะเป็นอันภิกษุนั้นละได้แล้วละได้ดีแล้วภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรม5ประการแล้วพึงอาศัยธรรม4ประการอยู่ธรรม4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1. พิจารณาแล้วเสพ 2. พิจารณาแล้วอดกลั้น 3. พิจารณาแล้วเว้น 4. พิจารณาแล้วบรรเทาภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยนิสัยเป็นอย่างนี้แลนิสยสูตรที่2จบสามเมขิยะสูตรว่าด้วยพระเมขิยะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณจาริกาบรรพตเขตเมืองจาริกาสมัยนั้นท่านพระเมขิยะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแลท่านพระเมขิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะเธอจงกำหนดเวลาที่ควรณบัดนี้เถิดครั้นเวลาเช้าท่านพระเมขิยะครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเดินไปตามฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาขณะที่เที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิมิกาลานั้นได้เห็นป่ามะม่วงที่งดงามน่ารื่นรม จึงมีความคิดดังนี้ว่าป่ามะม่วงนี้ช่างงดงามน่ารื่นรมจริงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเราจะกลับมาบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนี้ต่อมาท่านพระเมขิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วเดินไปตามฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาขณะที่เที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาได้เห็นป่ามะม่วงที่งดงามน่ารื่นรมจึงมีความคิดดังนี้ว่าป่ามะม่วงนี้ช่างงดงามน่ารื่นรมจริงเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรโดยแท้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเราจะกลับมาบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นเมื่อท่านพระเมขิยะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านดังนี้ว่าเมขิยะเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สองท่านพระเมขิยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วส่วนข้าพระองค์ยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งยังต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะเราอยู่คนเดียวเธอจงรอจนกว่าภิกษุรูปอื่นจะมาแม้ครั้งที่สามท่านพระเมขิยะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่ทรงมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วส่วนข้าพระองค์ยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งยังต้องสั่งสมกิจที่ทำแล้วถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าพระองค์ข้าพระองค์จะกลับไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะเมื่อเธอพูดว่าจะไปบำเพ็ญเพียรเราจะพึงว่าอะไรเธอจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระเมขิยะลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปยังป่ามะม่วงนั้นอาศัยป่ามะม่วงนั้นนั่งพักกลางวันอยู่ณโคนไม้มะม่วงต้นหนึ่งเมื่อท่านพักอยู่ในป่ามะม่วงนั้นบาปอกุศลวิตก3ประการคือกามวิตกความตรึกในทางกามพยาปาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นโดยมากครั้งนั้นแลท่านพระเมขิยะได้มีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแท้ๆแต่กระนั้นก็ยังถูกบาปอกุศลวิตก3ประการคือกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเร้าจิตได้ต่อมาท่านพระเมขิยะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อข้าพระองค์อยู่ในป่ามะม่วงนั้นบาปอกุศลวิตก3ประการคือกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นโดยมากข้าพระองค์จึงมีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแท้ๆแต่กระนั้นก็ยังถูกบาปอกุศลวิตก3ประการคือกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกรุมเร้าจิตได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมขิยะทำ5ประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าทำ5ประการอะไรบ้างคือ1 ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สองที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้คาถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออปิชฌคาถาสันตุฏฐิคาถาปวิเวกคาถาอาสังสักขคาถาวิริยารัมภคาถาสีลคาถาสมาธิคาถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนี้เป็นธรรมประการที่สามที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดเป็นผู้มีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมประการที่สี่ที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมประการที่ห้าที่เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้ได้คาถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งที่เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออปิชฌคาถาละถึงวิมุตติญาณทัศนคาถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจะเป็นผู้ปรารภความเพียรละถึงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังได้ข้อนี้คือจักเป็นผู้มีปัญญาละถึงให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมขิยะภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมห้าประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมสี่ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ 2. พึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท3. พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก 4. พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะเมขิยะอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาภิกษุผู้ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานที่ถอนอัสมิมานะได้ในปัจจุบันเมขิยะสูตรที่3จบนันทกะสูตรว่าด้วยพระนันทกะแสดงธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระนันทกะชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาในหอฉันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันได้ประทับยืนรอที่ซุ้มประตูด้านนอกจนจบคาถาทรงทราบว่าจบคาถาแล้วทรงกระแอมแล้วเคาะที่บานประตูภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูถวายพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ตรัสกับท่านพระนันทกะดังนี้ว่านันทกะธรรมบรรยายที่เธอแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายนี้ยาวจริงนะแม้เราคอยฟังอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกจนจบคาถาก็ยังรู้สึกเมื่อยหลังเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระนันทกะรู้สึกกระดากใจได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนรอที่ซุ้มประตูด้านนอกถ้าข้าพระองค์รู้ก็จะแสดงไม่ได้ถึงเพียงนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าท่านพระนันทกะกำลังกระดากใจจึงตรัสกับท่านดังนี้ว่าดีละดีละนันทกะการที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธานั่งประชุมกันทำกิจสองอย่างคือทำมีคาถาหรือความเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยะนันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลแต่ไม่ได้เจโตสมาธิภายในเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายในเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายในเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้นันทกะสัตว์สี่เท้าแต่เท้าข้างหนึ่งของมันบกพร่องพิการมันชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารครั้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระนันทกะจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนด้วยบทสี่ประการแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารพระองค์ตรัสว่านันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลแต่ไม่ได้เจโตสมาธิภายในละถึงได้เจโตสมาธิภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้นันทกะสัตว์สี่เท้าแต่เท้าข้างหนึ่งของมันบกพร่องพิการมันชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเธอชื่อว่า

นี้เป็นอนิสงส์ประการที่5ในการฟังธรรมตามการและการสนทนาธรรมตามการผู้มีอายุทั้งหลายอนิสงส์ในการฟังธรรมตามการและการสนทนาธรรมตามการ5ประการนี้แลนันทกะสูตรที่4จบพละสูตรว่าด้วยพละภิกษุทั้งหลายพละสี่ประการนี้พละสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ปัญญาพละกำลังคือปัญญา 2. วิริยะพละกำลังคือความเพียร 3. อนวัชชะพละกำลังคือกรรมที่ไม่มีโทษ 4. สังคหะพละกำลังคือการสงเคราะห์ปัญญาพละเป็นอย่างไรคือทำเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลทำเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลทำเหล่าใดเป็นธรรมมีโทษนับว่าเป็นธรรมมีโทษทำเหล่าใดเป็นธรรมไม่มีโทษนับว่าเป็นธรรมไม่มีโทษทำเหล่าใดเป็นธรรมดำนับว่าเป็นธรรมดำทำเหล่าใดเป็นธรรมขาวนับว่าเป็นธรรมขาวทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมที่ควรเสพทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ไม่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมที่ไม่ควรเสพทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ไม่สามารถทำความเป็นอริยะนับว่าเป็นธรรมที่ไม่สามารถทำความเป็นอริยะทำเหล่าใดเป็นธรรมสามารถทำความเป็นอริยะนับว่าเป็นธรรมสามารถทำความเป็นอริยะธรรมเหล่านั้นแลเป็นธรรมที่บุคคลเห็นได้ด้วยดีพิจารณาแล้วด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาพละวิริยะพละเป็นอย่างไรคือธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลธรรมเหล่าใดเป็นธรรมมีโทษนับว่าเป็นธรรมมีโทษธรรมเหล่าใดเป็นธรรมดำนับว่าเป็นธรรมดำธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ไม่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมที่ไม่ควรเสพธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ไม่สามารถทำความเป็นอริยะนับว่าเป็นธรรมที่ไม่สามารถทำความเป็นอริยะบุคคลสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลธรรมเหล่าใดเป็นธรรมไม่มีโทษนับว่าเป็นธรรมไม่มีโทษธรรมเหล่าใดเป็นธรรมขาวนับว่าเป็นธรรมขาวธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมที่ควรเสพธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่สามารถทำความเป็นอริยะนับว่าเป็นธรรมที่สามารถทำความเป็นอริยะบุคคลสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อได้ธรรมเหล่านั้นนี้เรียกว่าวิริยะพละอนวัชชะพละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษนี้เรียกว่าอนวัชชะพละสังคหะพละเป็นอย่างไรคือสังคหวัตถุทำเครื่องยึดเหนี่ยว4ประการนี้ได้แก่ 1. ทานการให้ 2. ปิยวัชชะวาจาเป็นที่รัก 3. อัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ 4. สมานัตตาการวางตนสม่ำเสมอภิกษุทั้งหลายการให้ธรรมเลิศกว่าการให้ทั้งหลายการแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการจะฟังเงี่ยโสดลงสดับเลิศกว่าวาจาเป็นที่รักทั้งหลายการชักชวนคนที่ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงมั่นในศรัทธาสัมปทาชักชวนคนที่ไม่มีศีลให้ตั้งมั่นดำรงมั่นในศีลสัมปทาชักชวนคนที่มีความตระหนี่ให้ตั้งมั่นดำรงมั่นในจาคสัมปทาชักชวนคนที่มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดำรงมั่นในปัญญาสัมปทาเลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายการที่พระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบันพระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามีพระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามีพระอรหันต์มีตนเสมอกับพระอรหันต์เลิศกว่าความมีตนเสมอทั้งหลายนี้เรียกว่าสังคหะพละภิกษุทั้งหลาย พละสี่ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยพละสี่ประการนี้ย่อมข้ามพ้นภัยห้าประการได้ภัยห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อาชีวิกภัยภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพ 2. อาสิโลกภัยภัยคือความเสื่อมเสียชื่อเสียง 3. ปริสารัชภัยภัยคือความเคร่งครามในบริษัท 4. มรณะภัยภัยคือความตาย 5. ทุกขติภัยภัยคือทุกขติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่กลัวอาชีวิกภัยเราจะกลัวอาชีวิกภัยไปทำไมเรามีพละสี่ประการคือ 1. ปัญญาพละ 2. วิริยะพละ 3. อนัวัชชะพละ 4. สังคหะพละคนมีปัญญาสามพึงกลัวอาชีวิกภัยคนเกียจคร้านพึงกลัวอาชีวิกภัยคนมีการงานทางกายที่มีโทษมีการงานทางวาจาที่มีโทษและมีการงานทางใจที่มีโทษพึงกลัวอาชีวิกภัยคนผู้ไม่สงเคราะห์ใครๆพึงกลัวอาชีวิกภัยเราไม่กลัวอาสิโลกภัยละถึงเราไม่กลัวปริสารัชภัยเราไม่กลัวมรณะภัยเราไม่กลัวทุกขติภัยเราจะกลัวทุกขติภัยไปทำไมเรามีพละสี่ประการคือ 1. ปัญญาพละ 2. วิริยะพละ 3. อนัวัชชะพละ 4. สังคหะพละคนมีปัญญาสามพึงกลัวทุกขติภัยคนเกียจคร้านพึงกลัวทุกขติภัยคนมีการงานทางกายที่มีโทษมีการงานทางวาจาที่มีโทษและมีการงานทางใจที่มีโทษพึงกลัวทุกขติภัยคนผู้ไม่สงเคราะห์ใครๆพึงกลัวทุกขติภัยภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยพละสี่ประการนี้แลย่อมข้ามพ้นภัยห้าประการนี้ได้พละสูตรที่5จบ6เสวนาสูตรว่าด้วยสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าละถึงท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายแม้บุคคลก็พึงทราบว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบแม้จีวรก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยแม้บิณฑบาตก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันแม้เสนาสนะก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้บ้านและนิคมก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยแม้ชนบทและประเทศก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าแม้บุคคลก็พึงทราบว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าบรรดาบุคคลสองประเภทนั้นบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปบริขารสำหรับชีวิตเหล่าใดคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารที่เราผู้เป็นบรรพชิตควรเตรียมไว้ให้พร้อมบริขารสำหรับชีวิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากและประโยชน์คือความเป็นสมณะที่เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการก็ยังไม่ถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุแม้รู้บุคคลนั้นเวลากลางคืนหรือกลางวันก็ตามก็ไม่ต้องบอกลาจากไปได้ไม่ควรติดตามบุคคลนั้นไปบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไป บริขารสำหรับชีวิตเหล่าใดคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่เราผู้เป็นบรรพชิตควรเตรียมไว้ให้พร้อมบริขารสำหรับชีวิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากและประโยชน์คือความเป็นสมณะที่เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการก็ยังไม่ถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุแม้รู้บุคคลนั้นก็ไม่ต้องบอกลาจากไปได้ไม่ควรติดตามบุคคลนั้นไปบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นบริขารสำหรับชีวิตเหล่าใดคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่เราผู้เป็นบรรพชิตควรเตรียมไว้ให้พร้อมบริขารสำหรับชีวิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากและประโยชน์คือความเป็นสมณะที่เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการก็ยังไม่ถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุรู้บุคคลนั้นแล้วควรติดตามบุคคลนั้นไปไม่ควรจากไปบุคคลใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราคบบุคคลนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นและบริขารสำหรับชีวิตเหล่าใดคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่เราผู้เป็นบรรพชิตควรเตรียมไว้ให้พร้อมบริขารสำหรับชีวิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากและประโยชน์คือความเป็นสมณะที่เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการก็ยังไม่ถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุควรติดตามบุคคลนั้นไปจนตลอดชีวิตไม่พึงจากไปแม้จะถูกขับไล่ก็ตามเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้บุคคลก็พึงทราบว่ามีสองประเภทคือบุคคลที่ควรคบและบุคคลที่ไม่ควรคบเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้จีวรก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าบรรดาจีวรสองอย่างนั้นจีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปจีวรนี้ไม่ควรใช้สอยจีวรใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราใช้สอยจีวรนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นจีวรนี้ควรใช้สอยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้จีวรก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือจีวรที่ควรใช้สอยและจีวรที่ไม่ควรใช้สอยเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าแม้บิณฑบาตก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าบรรดาบิณฑบาตสองอย่างนั้นบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปบิณฑบาตนี้ไม่ควรฉันบิณฑบาตใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราฉันบิณฑบาตนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นบิณฑบาตนี้ควรฉันเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้บิณฑบาตก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือบิณฑบาตที่ควรฉันและบิณฑบาตที่ไม่ควรฉันเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าแม้เสนาสนะก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าบรรดาเสนาสนะสองอย่างนั้นเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปเสนาสนะนี้ไม่ควรอยู่อาศัยเสนาสนะใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยเสนาสนะนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นเสนาสนะนี้ควรใช้สอยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้เสนาสนะก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือเสนาสนะที่ควรอยู่อาศัยและเสนาสนะที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าแม้บ้านและนิคมก็พึงทราบว่ามีสองอย่าง คือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าบรรดาบ้านและนิคมสองอย่างนั้นบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยบ้านและนิคมนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปบ้านและนิคมนี้ไม่ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยบ้านและนิคมนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นบ้านและนิคมนี้ควรอยู่อาศัยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้บ้านและนิคมก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือบ้านและนิคมที่ควรอยู่อาศัยและบ้านและนิคมที่ไม่ควรอยู่อาศัยเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แลว่าแม้ชนบทและประเทศก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนั้นว่าบรรดาชนบทและประเทศสองอย่างนั้นชนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชนบทและประเทศนี้อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปชนบทและประเทศนี้ไม่ควรอยู่อาศัยชนบทและประเทศใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราอยู่อาศัยชนบทและประเทศนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นชนบทและประเทศนี้ควรอยู่อาศัยเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าแม้ชนบทและประเทศก็พึงทราบว่ามีสองอย่างคือชนบทและประเทศที่ควรอยู่อาศัยและชนบทและประเทศที่ไม่ควรอยู่อาศัยเสวนาสูตรที่6จบ